وہ خواتین کا وہ مسئلہ کہ جس کی شاید اس وقت اتنی اہمیت نہیں تھی جب قرآن نازل ہوا. یہ تین آیات میں جو بنیادی مضمون آ رہا ہے اسے سمجھ لیجئے. وہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے دینی تشخص، اپنے اخلاقی تشخص، اپنے روحانی تشخص کے اعتبار سے مردوں کے تابع نہیں. انہیں ایک مکمل تشخص حاصل ہے، وہ مکمل انسان ہے. ان کا عورت ہونا تمدن کی گاڑی کو چلانے کے لیے اللہ نے یہ دو پہیے بنائے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں. اس اعتبار سے اللہ نے ان کی جسمانی اور نفسیاتی ساخت ایک خاص طرز کی بنائی ہے، وہ اپنی جگہ پر ایک ضرورت ہے تمدن کی. لیکن انسان ہونے کے ناطے نمبر ایک یہ کہ وہ شرف انسانیت میں برابر کی شریک ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی پہلو کمی کا ہو ہی نہیں سکتا. ایک ہی باپ کے صلب سے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. ایک ہی ماں کے بطن سے ولادت ہو رہی ہے، بیٹے کی بھی اور بیٹی کی بھی. تو ان میں اونچ نیچ کہاں سے آ جائے گی؟ نمبر ایک تو یہ بات ہے کہ اس دور میں خاص طور پر جبکہ ایک عالمی تحریک چلی ہوئی ہے، اور وہ تحریک یہ ہے کہ مساوات مرد و زن، کلیتن مرد اور عورت برابر، یہ تحریک ہے پوری دنیا میں. ہمارے ہاں بھی اس کے اثرات ہیں، باقی پوری دنیا میں تو اس کو عملاً اختیار کیا گیا ہے. کسی بھی ڈسکریمنیشن کو اگر سیکس کی بنیاد پر امریکن سوسائٹی میں ثابت کر دیا جائے تو یہ قابل دست اندازی ہے، پولیس سے کاگنیزیبل آفنس ہوگا. اگر کوئی عورت جا کر یہ کہے کہ مجھے فلاں جاب تھا اور میں اس کے لیے فلی کوالیفائیڈ ہوں، لیکن مجھے اس لیے ریجیکٹ کیا گیا کہ میں عورت ہوں، تو مقدمہ بن جائے گا. وہاں قانون ہے کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ مذہب کی بنیاد پر، اور نہ ہی سیکس کی بنیاد پر. پھر یہ کہ یہ لے جس حد تک بڑھی ہے کہ بالکل برابری اور ہر اعتبار سے جو ہے تمدن کی اس پورے نظام کے اندر جب وہ اختیار کیا گیا تو اس سے جو فساد پیدا ہوا ہے وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اس افراد کے مقابلے میں اس تفریق کو بھی اگر رکھا جائے کہ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ عورت کا